محمد. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات، حمد اور امیر علیہ سنت کے لکھے ہوئے الفاظ میں مدینہ شریف کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مل کے کہیے یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ. سوالے مدینہ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، مل کر یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ. دکھا دے مجھے سبز گنبد بد جلوے، جبالِ مدینہ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا اللہ. یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ. یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ. سنا دو

صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم کیا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جی, سب سے بالا گو اعلیٰ ہمارا نبی جی, سب سے بالا گو جی, سب سے نبی جی, سب سے بالا گو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ گو اعلیٰ نبی جی, سب سے اعلیٰ گو اعلیٰ ہمارا نبی. اور پہنچ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کر یا ہمارا نبی. بجھ جائے جس سے آگے سبھی مشعلے, بجھ جائے جس سے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی جی, شمع بولے کر آیا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ گو اعلیٰ نبی جس کے ہمارا نبی. خلق سے عالیا عالیا سے رسول, خلق سے عالیا عالیا سے رسول, اور رسولوں سے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ اور کون دیتا کے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا کے دینے کو منہ چاہیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے پالا اعلیٰ ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سازے گچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سے پالا ہوا ہمارا نبی سب سب چمک والے اجلوں میں شمشم کا کیے اندیشی شو میں شمشم کا ہمارا نبی ہمارا نبی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اس کلام میں حصول ثواب اور رضائے الہی عز و جل کو پانے کے لیے شامل ہو جائیے. آپ نے اس کلام میں مدینہ شریف سے واپسی کے اپنے احوال کو اس کلام میں تحریر فرمایا. آئیے مل کے اس کلام کو پڑھتے ہیں. جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر ابد مدینہ چھوڑ کر اب کدی دیوانہ نہ جا جائے گا نہ جا جائے گا تو عرش سے اب کون اترے فرش گیتی پر مدینہ چھوڑ کر اب دیوانا نہ جائے گا لائے گا رضوان اگر باغِ جنان میں کا مہمان نہ جائے گا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوں گے. امیر اہل سنت کا معمول یہ ہے کہ آپ نیتیں کرواتے ہیں، تو اجتماع ذکر و نعت میں بھی آنے کی نیتیں کر لینی چاہیے. آئندہ بھی جب حاضری ہو تو کوشش کریں کہ آنے سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں. کہ حمد و نعت کے گلدستے جب سنوں گا انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام پر جل جلالہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر درود و سلام پڑھوں گا، استغاثہ پیش کیا جائے گا، اس میں شامل ہو جاؤں گا. مدینے کی حاضری کی التجائیں ہوں گی تو دل میں مدینہ منورہ کا تصور باندھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کوشش کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضری کا اذن طلب کروں گا، اچھا کلام سنوں گا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اس نیت سے پڑھوں گا کہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر ہوگا اور اس پر مجھے ثواب عطا ہوگا، مسلمان کی دلجوئی کروں گا، مسلمان کی قرب کی برکتیں پاؤں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی نعت خواں کے ساتھ ساتھ ممکن ہوا تو میں خود بھی کروں گا، یعنی اپنے لبوں کو ہلاؤں گا اور ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہمارے ثنا خوان نے اہل سنت کے مشہور عالم مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، جو رئیس القلم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کا کلام پڑھا۔ آپ کی ایک بہار میں مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ غالباً 1990 کی بات ہے کہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے ہیر آباد میں حضرت رئیس القلم قبلہ ارشد القادری امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میں شوق زیارت میں پہلی صف میں موجود تھا، حضرت پہلی صف میں تشریف لائے اور محراب میں داخل ہوئے اور آپ پر اس قدر رقت طاری تھی کہ آپ بیان نہ کر پائے جمعہ کا۔ البتہ آپ نے سنتیں ادا کی اور نماز جمعہ بھی پڑھائی، مگر اس دوران بھی اشک باری ہوتی رہی اور آپ پر کیف طاری رہا۔ رات میں حیدرآباد ہی کے کسی علاقے میں بیان تھا، چنانچہ میں بھی وہاں پہنچ گیا اور جب میں نے ان کا بیان سنا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے حیرت انگیز طور پر اپنے بیان کا آغاز اس طرح کیا کہ آج میں اپنے بیان کے آغاز میں ایک ایمان افروز بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جس مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانا تھا وہاں تقریر کرنی تھی، مگر وہاں پہنچنے پر مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور میری ہچکیاں بن گئیں اور مجھ پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ میں بے حال ہو گیا، اور اسی رقت کے باعث میں بیان کیے بغیر وہاں سے لوٹ آیا، سنتیں اور فرض ادا کیے، اور زندگی میں شاید یہی نماز اگر میری قبول ہو جائے تو میرے لیے آپ فرماتے ہیں آخرت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ رقت اور گریہ کا سبب یہ بنا کہ اس مسجد کی محراب پر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا اور اسٹیکر پر ایک شعر کا مصرع لکھا ہوا تھا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا ایسا مصرع تھا کہ جس نے حضرت کے دل کو تڑپا دیا اور آپ اشکبار ہوئے اور اس قدر کیف اور اس قدر ذوق طاری ہوا کہ آپ نماز جمعہ سے قبل کا بیان بھی نہ کر سکے، سنتیں بھی اشکبار آنکھوں سے پڑی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس اسٹیکر پر یہ مصرع لکھا تھا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ نعت شریف کا ایک مصرع ہے اور یہ نعت امیر اہل سنت دامت برکاتن عالیہ کی ہے، آپ کی تحریر کردہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الیاس قادری عشق رسول کے اعلی منصب پر فائز ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کے باعث ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ آپ کی صدا پر ساری دنیا آپ کی طرف امنڈ پڑی ہے، اور واقعی اخلاص کے ساتھ قلب کی گہرائی سے نکلنے والی صدا کی تاثیر کی بات ہی کیا ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, تو بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی جب ہم سنتے ہیں تو اشکبار ہو جاتے ہیں. اجتماع ذکر و نعت میں بھی بہت سارے کلام میں ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کا تو سارا کلام, امام اہل سنت کا سارا کلام, اور دیگر جو ہمارے علماء اہل سنت کا جو کلام ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہے. اس میں مدینے کی تڑپ بھی ہے, مدینے کی جانے کی التجائیں بھی ہیں, مدینے پہنچنے کے بعد وہاں کے لمحات کا ذکر بھی ہے, اور وہاں سے رخصت کا ذکر بھی ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سورہ 26 پارے میں یہ سورت ہے, جس کی آیت نمبر 224 ہے. اس کا ترجمہ ہے, مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی. اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں, جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شعراء اسلام کا استثناء فرمایا گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں اور اسلام کی مدحہ لکھتے ہیں, پند و نصائح لکھتے ہیں, اس پر جو اشعار لکھے جاتے ہیں تو اس پر یہ تمام حضرات اجر و ثواب پاتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا, وہ اس پر کھڑے ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان فرماتے, اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب فرماتے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے, جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شعر کلام ہے, بعض اچھا ہوتا ہے اور بعض برا, اچھے کو لو برے کو چھوڑ دو. بعض نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر کہتے, حضرت سیدنا علی المرتضی ان سب سے زیادہ شعر فرماتے تھے. دربارے نبوت کے شعراؤں کو بھی کیا کہنا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار کہنا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں, متعدد صحابہ کرام نعتیہ اشعار کہا کرتے, بارگاہ رسالہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی. فخر المحدثین حضرت علامہ مولانا عبد مصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قویر ارشاد فرماتے ہیں, یوں تو بہت صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا میں قصائد لکھنے کی سعادت سے وہ سرفراز ہوئے, مگر دربار نبوی کے مخصوص شعراء کرام میں تین یہ بھی ہیں جن کے نام حضرت کعب بن مالک انصاری, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, نعت گوئی ایک مقدس فن ہے جو مسلمانوں کو صحابہ کرام سے ورثے میں ملا, اور صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین نے نعتیہ اشعار کے ذریعے بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اور بعض اشعار کہنے پر بعض کو وہ انعام ملے جس کا ذکر حضرت سیدنا علامہ کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو نواس حسن بن ہانی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا, اور میں نے پوچھا ما افعال اللہ بکا, آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے توبہ کرنے کے اشعار لکھنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی. اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ ان کے کسی دوست نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا, ابو نواس حسن بن ہانی کے کسی دوست نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان اشعار کے سبب بخش دیا جو میں نے نرگس کے پھولوں کے بارے میں کہے تھے کہ زمین کے نباتات میں غور فکر کرو اور اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھو، آنکھوں سے دکھائی دینے والے چشمے اور وہ صاف دھلا ہوا سونا، زبرجد کی ٹہنیوں پر یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب یہ اشعار کہنے پر انہیں بشارتیں ملی، میرے میٹھے اور پیارے سبھی بھائیوں، تو جو اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سنا، مدح کرتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو ان کو کیوں نہ دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، بے شک ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور ایسے اشعار لکھے گئے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ امام اہل سنت کو لیجئے، امام اہل سنت کے واقعات ہیں۔ آج خواہش بھی دل کی تھی کہ وہ کلام پڑھا جائے کہ امام اہل سنت جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیدار کی تمنا لیے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تو پہلی رات دیدار نہ ہوا، پھر آپ نے یہ غزل لکھی، یہ نعت لکھی آپ نے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور وہ رات، آپ کی رات بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی، اور سر کی آنکھوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ ستر ہزار صبح ہے، ستر ہزار شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت کی بارگاہ سے اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں رحمتیں عام ترتی ہیں معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے دو سلا عمر بھر مزار گرتے ہیں لاکھوں گرتے مزار گرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر کتے ہزار پھر یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے اور عاشق اعلیٰ حضرت کہتا ہے ہر کوئی پوچھے تجھ سے شمار پھر دے ہیں ہم سے کتے ہزار دے وہ سوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں, نعت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا, نعت ذریعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا اپنے محبوب سے بات کرنے کا, محبوب کے دربار میں التجائیں پیش کرنے کا, محبوب کے دربار میں استغاثہ پیش کرنے کا. محبوب کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کا یہ ذریعہ ہے. یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ نعت لکھنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی, ایسا نہ ہو کہ ہر عامی شخص قلم اٹھا کر نعت لکھنا شروع کر دے. اصل حق تو یہ عالم ہی کا ہے کہ تعریف اور توصیف کون لکھ رہا ہے, کس کی لکھی جا رہی ہے, اور قلم اٹھانے اور سنبھالنے اور ان کی مدد سرائی کرنے کے لیے اور ان کی تعریف اور توصیف لکھنے کے لیے ہمارے پاس علم کہاں. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے نعت خوان اور نذرانہ اس کے اندر جو ہے, اور اسی طرح وسائل بخشش میں بھی کچھ اس کا ذکر فرمایا ہے, تو اس کو ضرور پڑھا جائے. انشاءاللہ وہاں سے پڑھ لیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر جو قلم اٹھاتے ہیں تو کس قدر اس میں احتیاط لازم ہے. ہاں, پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے پڑھا جائے سنا جائے, مگر انہی شعرا کا کلام کہ جو عالم ہو یا صحیح نعت گوئی کرتے ہوں. اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ علماء اہل سنت کا ہمارے پاس بہت کلام موجود ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھائی جان, استاد زمن, استاد سخن مولانا حسن رضا خان صاحب, مولانا جمیل الرحمان رضوی, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ, امیر اہل سنت کا بھی بہت کلام موجود ہے الحمدللہ. اس کو پڑھا جائے سنا جائے. تو یہ نعت خوانی میں شریک ہونا, اجتماع ذکر و نعت میں آنا اور اپنی التجائیں پیش کرنا, اجتماع ذکر و نعت میں آیا جایا کرو, اپنے سوئے مقدر جگایا کرو, اجتماع ذکر و نعت میں آ کر بیٹھا ہے جو, اس کی واللہ قسمت ہری ہو گئی ہے. تو اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس ثنا خوانی قبول فرمائے ہماری زبان سے اور ہماری التجائیں, ہمارے استغاثے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہماری حاضری مدینے کی ہو جائے. حقیقت یہ ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کے, شعبان جب آتا ہے تو رمضان کی خوشبو لے کر آتا ہے, اور جب رمضان جاتا ہے تو وہ حج کی خوشبو آتی ہے. ہم سنتے ہیں حج کے شوال کے آخر میں کہ اب حج کی فلائٹیں جانے کا اہتمام ہو رہا ہے, آج پہلی فلائٹ جا رہی ہے پھر دوسری جائے گی, لبیک کی صدائیں ہوں گی, مدنی چینل بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا انشاءاللہ الرحمن, مدنی چینل ہمیں لبیک کی صدائیں سنوائے گا, مدنی چینل انشاءاللہ الرحمن ہمیں احکام حج کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مدنی چینل سے نشر کی جائیں گی. اس طرح بہت سارے ایسے مناظر جو منا اور عرفات کے ہوں گے, اے کاش کہ ہماری حاضری حقیقت میں وہاں ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں رمضان, جب شعبان آیا تو اسی خوشبو رمضان, اس سے پتہ ہمیں شعبان سے چلا اور ہم نے رمضان کو پایا, رمضان کو پا لیا, اب خوشبو حج کی آ رہی ہے. پروردگار عالم ہمیں عرفات اور منا کی سعادتوں سے بہرمند فرما دے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچا دے. جس طرح یہاں پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کر رہے ہیں, وہ وقت آئے کہ مدینہ طیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں اور بارگاہ رسالت میں وہاں جا کر استغاثہ بھی پیش کریں, سلام بھی پیش کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کا مژدہ بھی لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو آیت کریمہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, یہ آیت جو ہے وہ 26ویں پارے میں, 19ویں پارے کی یہ آیت فرمایا تھا, میں نے 26ویں پارہ کہہ دیا تھا غلطی سے, تو یہ 19ویں پارے کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 224. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, تیرے قدموں میں جو ہے تو غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تو تیرے جھڑکیاں کھائیں کھائیں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. اور کچھ خبر ہے میں کیسے اچھے کا برا. کچھ خبر گئے میں برا پر کیسے اچھے کا برا. مجھے برے پر زاہدو تانازنی اچھی نہیں. مجھے برے پر زاہدو تانازنی اچھی نہیں. اور ان کے در کی سروری کے واسطے ان کے در کی لیک چھوڑو سروری کے واسطے ان کے در کی سروری اچھی نہیں. ان کے دل کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے دل کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اور ان کے در سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے. ان کے در سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے, آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں, آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں, تیرا دل کو چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, ذرہ طیبہ کی طلعت مقابل قمر, ذرائے طیبہ کی طلعت کے مقابل قمر, گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی اچھی نہیں, گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی اچھی نہیں, بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی, بندہ سرکار ہو کر خدا کی بندگی, ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں, ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں, صبح محشر شوق اے دل جلوائے محبوب دیکھ, صبح محشر شوق اے دل جلوائے محبوب دیکھ, نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں, نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں, خار صحبا شب گئے دل میں میرے, خار صحبا شب گئے دل میں میرے, آری سے گل کی بہار عارضی اچھی نہیں, عارضِ گل کی بہار عارضی, اور ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤ حسن, ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤ کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سروری کیا نفیس کلام استاد زمن برادر اعلی حضرت کا سنا گیا سبحان اللہ، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ امیر اہل سنت کا چل مدینہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، سفر مدینہ پر تھے یعنی مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، کھلی فضا تھی، کسی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو چاند بہت روشن تھا، تو کہا چاند کو دیکھیں کتنا روشن معلوم ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، تیرا دل کو اندھیرے دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کا جلوہ درکار ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ تو جو محبوب کا عاشق ہوتا ہے وہ جب دیار محبوب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی لگن، اس کی جستجو، اس کی حاضری، اس کی سوچ، اس کی فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ آقا کے دربار میں پہنچ جائے۔ اب اسے نہ چودھویں کے چاند کی روشنی اچھی لگتی ہے اور نہ سورج کی کرنیں اچھی لگتی ہیں، اسے تو مدینے کی چاند کی تڑپ ہوتی ہے کہ بس کسی طرح مدینے کے چاند کے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور وہاں جا کر اپنے دل کی لگی کو بڑھاؤں۔ صلو علی الحبیب، عاشقوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، مجرموں کو بھی طیب بنوایا، مجرموں کو بھی طیب بنوایا، سبب فیرت کا دکھلایا، سیرت کا دکھلایا ہر طرف عظیم ہے پایا واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی کوئی دیوار مدینے میں آیا دل سجو حسن میں چاند دل سے شرمایا واہ واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ واہ کیا بات ہے مدینے کی خوب دنیا کے گئے حسین بابا اپنے لایا ہے کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی لگتا ہے آقا ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے آقا ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے آقا ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے آقا ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے ہم کو اچھا مدینہ لگتا ہے سر سر سے پچھایا ہوا بود ہے میرے میرے دھم دھم دھم کیا کیات ہے میرے میرے دھم دھم دھم کیا کیات ہے دور سے سبزہ اس کی محمود ہے میرے میرے دھم دھم دھم کیا کیات ہے میرے میرے دھم دھم دھم کیا کیات ہے کلیوں میں ہے دور بھولوں میں ہے دور کلیوں میں ہے دور بھولوں میں ہے دور بازار میں دور گلیوں میں ہے رشتوں کا سار سر دور گوری دور ہے میرے میرے پریم دھیم دھیم کیا بات ہے میرے میرے پریم دھیم دھیم کیا بات ہے میرے میرے پریم دھیم دھیم کیا بات ہے ہم کو اچھا اچھا مدینہ لگتا ہے مدینہ لگلا ہے یاد کاش سر لگے میرے یارب دل کو نام مدینہ ہی بھایا دل کو نام مدینہ ہی بھایا دل کو نام مدینہ ہی بھایا وہاں کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے مدینے اپنے عطار کو شگے عالم دے دو بغلے بلال اپنا غم کوئی دنیا کا دونوں مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی مدینے کی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی مریدی نعت خف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی نعت خف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا ہو سے اعظم کا گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا عزیز ہو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیز ہو کر چکو تیار جب میرے جنازے درے کو عزیز ہو کر چکو تیار، جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لے واہ سے اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، لحد میں بھی کھلی ہے اس لیے او شاک کی آنکھیں، لحد میں بھی کھلی ہے اس لیے او شاک کی آنکھیں، لحد میں بھی کھلی ہے اس لیے او شاک کی آنکھیں، کہ ہو جائے یہی شاید نظارہ غوث اعظم کا، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بات ہے غوث اعظم کی۔ صلو علی الحبیب. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ شوال المکرم میں ایک خاص تاریخ بھی آتی ہے اور وہ ہے 10 شوال المکرم، اور یہ ہے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی. 10 شوال آپ کا یوم ولادت ہے اور 10 شوال آ رہی ہے. امام عشق و مقام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت سے قبل انشاءاللہ آج اجتماع ذکر و نعت میں ان کی انشاءاللہ ہم منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی منقبت کے چند اشعار پڑھتے ہیں. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جسم سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کتنا بلند بلند آج پھریرا رضا کا ہے، جو لکھ دیا اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے اس دور پر فتن میں نظر خوش آقیدگی اس دور پر فتن میں نظر خوش آقیدگی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے تصویر سن سن نیت کے چہرہ رضا کا ہے اور میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دار باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی دار باطل اور زلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رکھے گا فیض رضا جاری رکھے گا فیض رضا جاری رکھے گا انشاء اللہ جاری رکھے گا تھر تھرا کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ قہر بن کر ان پہ چھایا اے امام محمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار آج اس کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت بسایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رکھے گا فیض رضا جاری رکھے گا فیض رضا جاری رکھے گا انشاء اللہ جاری رکھے گا فیض رضا جاری رکھے گا انشاء اللہ جاری رکھے گا انشاء اللہ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام تیری فرقت میں سے دل پگار ہے جو تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ سے دل پگار ہے جو وہ طلبگار دید رو رو کر وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہے آپ عطار کیوں پریشان ہے عاشقوں پر تو وہ مہربان کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے سلام کہتے ہیں غوثِ اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے آرزا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں اور فیض سجل کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جد کے داکھوں نمازی بنے ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار ہماری حاضری قبول فرما، اجتماع زیما کو قبول فرما، تلاوت کلام مجید کو قبول فرما، بارگاہ رسالت میں جو گلہائے عقیدت پیش ہوئے اے اللہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہوئی اس کو قبول فرما. اے اللہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کی گئی قبول فرما لے، ہماری حاضری قبول فرما لے، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، مولا مخلص بنا دے، ریاکاری سے بچا لے، حسد سے بچا لے، کینے سے بچا لے، عجب سے بچا لے، خود پسندی سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے، نماز قضا کرنے سے بچا لے، جھوٹ بولنے سے بچا لے، غیبت کرنے سے بچا لے، چغلی کرنے سے بچا لے، مسلمانوں کے کینے سے ہمارے سینے کو صاف کر دے. مولا ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، نیکیوں کا حریص بنا دے، مولا عالم نیت بنا دے. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد والا بنا دے، مولا بے گھروں کو گھر دے دے. مولا ہمارے وطن عزیز میں بعض مقامات پر سیلاب آیا ہے، کئی اموات بھی ہو گئی جو مسلمان، اے اللہ سیلاب کی وجہ سے